infant. La vida ran de pols i les mirades altes. Seda tèbia de neu i llot fresc a les galtes, infant. Esperança i enveja, els picarols del cor. Infidels com el temps, sobtosos com la sort. O com la mort, mesquins i jugadors infants, fraudulents i secrets, o pròdigs com soldats, terroristes de sol i ressol als jardins, porucs de nit deserta, impàvids assassins, de roses i libèl·lules, mercaders de falats, de dolçor viciosos i de llet embriats, infants. La voluntat furtiva dels xipollets i el fang, insabuda promesa de l'amor, sang. Disfresses de tempesta, ornament del dolor, pintura de la llàstima, marea de la por. Les llàgrimes sonores i areteres i abundants, les armes de llur guerra civil contra els gegants.